Foto sidan 144. Det här korset grönskar verkligen, kanske som en påminnelse om hur Jesu död på korset i själva verket gav liv. Korset är en detalj av runhällen som ristats till Finnvids minne. Sidan 146. Bildsida. Sidan 147.